ันนิทานสัญชาตญาณมันฟ้องงูพิษต้องมีจองคนจังเอิ้นว่างูเห่าลายเสือนอนเกือบเท่ากะลบลอยบ่เกียงไทยสิ่งอย่างเอิ้นว่างูผักตำนินยังเกิดอยู่ข้างหัวเม็ดปลูกใส่ในกระถางไผสิเป็นคนชมกุหลาบหอมน้อไป